राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 17 दिसंबर 2000 मैन कथा के अंतर्गत प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम धनवद्वंदम परम ब्रह्मन रागते सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय बाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतावृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षसानुरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं महर्षेर्विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्मरम किमी तत्व न जाने हरि ओम नमो सुबरमात्मे नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु सर्वे नम महात्म्यो नम सौदेव्यो नम नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई देखो हम सार सार बात करते हैं अपनी जानकारी से हमारी जानकारी जितनी है वो आपके सामने है हम विशेष नहीं जानते हैं पर कुछ जानते हैं वो आप कहते हैं खास बात है कि भगवान को अपना मानना चाहिए भगवान अपना है अपना और अपना कोई नहीं है संसार में कोई अपना नहीं है तिल अपनी अपना है नहीं संसार में सब मिलता छूटता मिलता छूटता मिलता छूटता मिलता छूटता सब वो अपना नहीं होता अपना नहीं होने की पहचान है मिल गया जुट गया मिल गया बिछड़ गया मिल गया जुट गया मिल गया बिछड़ गया मिल गया बिछड़ने वाला कभी अपना नहीं है भगवान कभी बिछड़ने वाला नहीं है सदैव साथ रहने वाले उधर दृष्टि नहीं है भगवान की तरफ दृष्टि नहीं है जिधर दृष्टि है वो ढूंढने पिछड़ने वाले हैं और भगवान पिछड़ने वाले है ही नहीं सदा साथ रहने वाले सदा साथ है नरक में जाए तो साथ रहेंगे स्वर्ग में जाओ तो साथ रहेंगे बैकुंठ जाओ तो साथ रहेंगे पितृ लोक में जाओ तो साथ रहेंगे मछली आदि में जाओ अरे स्थावर वृक्ष बन जाओ तो भगवान तो साथ में रहेंगे संतों ने ऐसा कहा मैंने पुस्तक पढ़ा है और किससे प्रेम करे कोई साथ रहने वाला है ही नहीं साथ रहने वाला कोई मिले ही नहीं दूसरा भगवान के सिवाय कोई मिले ही नहीं दूसरा किसको साथी बनावे साथी बनावे किसको और भगवान अपने हैं इसमें संदेह नहीं है और अपने में रहते हैं अपने हैं एक में अपने हैं अपने में है दो बात और अभी है तीन बात और सर्वसमर्थ है चार बात याद है चार बात भगवान अपने हैं अपने में है और अभी है सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ है यार अपने में है यार अपने में है यार अभी है भगवान को अपना मानो भगवान अपने है खास बात ही खास उमा राम सब हेतु जग उमा ही गुरु पितु मातु बंधु परुदाय कोई नहीं सा अमा राम सब हेतु जग उमा राम जी के समान करने वाले कोई माता है न पिता है न गुरु है न बंधु है न कोई मित्र है न कोई शनि है न कोई संत कोई नहीं संत महात्मा गुरु भी नहीं है भगवान के समान एक करने वाले और सरसाद सरसाद रहने वाले कोई यही नहीं है भगवान है वो अपने है अपने आप जाने तो अपने है आप न जाने तो अपने है आप माने तो अपने है नहीं माने तो अपने है आप स्वीकार कर तो अपने है अस्वीकार कर तो अपने है तो अपने है तो अपने रहेंगे सदा आप माने चाहे अपने हैं अपने में है, अब भी है, तो सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है और सर्व में है और अभी है, अपने में है, समर्थ है और हरेक में है, हरेक के साथ में रहने वाले है, सब कृपा करने वाले है, सब हृदय करने वाले है और मात्र दुनिया के पालन करने वाले है, पालन करने वाले शक्ति ना विष्णु है, उत्पत्ति करने वाले विष्णु शंकर, संसार संहार करने वाले शंकर, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु भगवान, ये अनजान आदमी परिवार देवी भी करते हैं। मनुष्य की जड़ बिल्कुल नहीं, मनुष्य का काम ही नहीं, मनुष्य का अनधिकार चेष्टा है, अनधिकार चेष्टा अधिकार चेष्टा है, भगवान हमारे हर समय चलते फिरते उड़ते चलते, हे नाथ हे नाथ, एक ही मांग सब कर मांगे एक मांग, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसऊ, श्री रघुनंदन दो। बाद में किसी ने बताया, बाद में किसी से भगवान ने पूछा कहाँ रहूं, कहाँ रहूं, चौदह स्थान बताए, फिर चित्रकूट बताया, सब जगह भगवान ने आवाज बताई। आप तो पूछ रहे हो सृष्ट, मैं पूछ सकता हूँ, जान हो तो देव कोई तो मैं डिगा उठाओ, कैसे आप नहीं हो, कहाँ नहीं हो, भगवान कहाँ नहीं है, संसार का इतना भाव वहां भी है, संसार का पूरा भाव वह भी है, वैसे वैसे संसार का पूरा भाव वहां भी भगवान वैसे के वैसे, और संसार का पूरा भाव वहां भी भगवान वैसे के वैसे, कम ज्यादा नहीं है, पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण माता, पूर्ण वेदम पूर्णात पूर्ण उदेश्य, पूर्ण से पूर्ण माता है और पूर्ण मेवा शिष्य, सदा पूर्ण सदा पूर्ण पूर्ण हमारे हमारे हैं, ऐसा अस अभिमान जाए धन भौरे, ये रघुपति पति भौरे, रघुनाथ जी महाराज हमारे हैं, ऐसा अभिमान जाए नहीं भौरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति, ये भूले नहीं कभी नहीं भूले, कभी भूल ही नहीं, ये भूलने की बात नहीं है, याद रखने की बात है, दो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुना बने एकदम निश्चित बात, पक्की बात, सच्ची बात, सोना बना था, अरे एक भगवान को अपना मान लो, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब संसार युग वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, ये शिरोमणि भगवान इस बात में अपने हैं, आज से बिल्कुल बिल्कुल अपने हैं, कई दिन व्याख्यान सुना है, सार बात ये है, सब व्याख्यानों का सब विचरण वास्तवा सार बात है, वेद से सर्व ही रामे वैद्य, वेद से सर्व ही राम एव वैद्य, वेद से सर्व ही राम एव वैद्य, हम एव हम एव हम एव वैद्य, वेदांत ग्रंथ वेद हम सब गुण करने वाले सबसे श्रेष्ठ भगवान, यो माम एव रोधान पुरुषोत्तम हरि यते के पुरुषोत्तम स्वता महेश्वर नापरा, एक भगवान पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, और उसको वेद शास्त्र शास्त्र पद्म अध्याय को उसको भगवान का वर्णन है, भगवान ने महिमा जितनी करी है गीता में, भक्ति की उतनी महिमा ज्ञान में नहीं करी, आप देख रहे ठीक तरह, मैंने ठीक कर देखा, मैंने विचार करके देखा, अब देख लाना भक्ति जितनी महिमा करी इतनी महिमा ध्यान नहीं करने की नहीं करी, योगा भागवत एकादशवें बीस अध्याय में तीन बताए साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वही कर्म गीता में बताया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब ऐसे शास्त्र में सज नहीं देखा जाए, गीता में विशेष दर्श नहीं होता है, गीता में बुद्धि मिला उसको सर्वित कहा है। योगा में सर्वित सर्वित सर्वित ज्ञानी को सर्वित नहीं कहा, ज्ञानी को सर्वित नहीं कहा, भक्त को सर्वित उसे पहचान के सर्वभावे माँ मिलती, सर्वभावे माँ मिलती, सर्वभावे माँ मिलती, मेरे मन करता है वो नहीं करता है, सर्वभावे माँ मिलती, हर सब भगवान मालूम होता है, हर सब भाव से और सब से ये भगवान होता है, सब में भगवान को देख कर प्रणाम करता है, नमा पुरस्ता तथा प्रश्नता नमो सुदे सर्वदे सर्व अनंत विद्या विद्यमस्तम सर्व समाप्त सर्व पिता से लोक सरा सदस्य तुमस्य पूज्य से गुरु हरिहर प्रभाव तस्मात लंबा पढ़िया मस्त हो गए संत भगवान ने प्यारे भक्त इन बातों को देख करके मस्त हो गए, आनंद रहता आनंद रहते आनंद मस्त रहते है, सबने भगवान को देखते है खुद बिना नाद खुद बिना कोई बिना नाद हो रहा है, कहीं रो रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं बुजुर्ग हो रहा है, कहीं कोई बड़ा बाढ़ रहा है, कहीं कोई राम नाम सत बोल रहा है, कहीं ऐसा सुसा सब में से भगवान सब लीला भगवान ही है, सब लीला भगवान ऐसा कोई मिलेगा नहीं, तद न तत्समस्ते भगवान के समान भी कोई नहीं है, अरे कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा भगवान वो भगवान हमारे सब मम प्रिय सब मम पूजाए, भगवान कहते सब मेरे को प्यारे सब मेरे पैरागी हुए, भगवान कहते सब प्यारे भाई आप लोग थे हाँ मारा हाँ हाँ हाँ तो कब इतने जवाब हाँ मारा भगवान मेरे प्यारे हाँ हाँ करोगे हाँ बस आपको काम कोई करता नहीं है हाँ महाराज का सदम सद महाराज सद से कितनी मोहन की बात है आनंद की बात है, मस्त हो जाओ रात दिन हर समय आनंद रहो मस्त रहो, ये तो आनंद है सब, ये तो आनंद कहीं है नहीं सिवाय भगवान के, ये आनंद नहीं है और कहीं से कहीं से मिलेगा नहीं, कहीं आप चले जाओ मिलेगा नहीं, ठीक तरह से संत महात्माओं ने खोज की खोज कर देखा है ऐसा आनंद कहीं मिलेगा नहीं, इस वास्ते भगवान को उद्योग याद मस्त रहो, भगवान के भजन में ध्यान में जप में कीर्तन में हरदम मस्त रहो, सबकी सेवा करो भगवान के सब में मंदिर है भगवान के कुछ चार चार पगड़ लग गई दो पगड़ लग गई छह पगड़ लग गई आठ पगड़ चार पगड़ अरे तुम पगड़ मंदिर भगवान के ऐसे भगवान सब मंदिर मेरा दुकान है उसको याद रखो ये बात मौज हो मौज हो आनंद हो गया।